program Trzeci Polskiego Radia wtorek, 21 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszyzmu podczas Marszu Niepodległości. Trybunał w Luksemburgu grozi Polsce karą finansową, jeśli natychmiast nie wstrzyma wycinki w Puszczy Białowieskiej. Piecikiem przez obie Ameryki do wyprawy szykuje się podróżnik Arkady Fidler. To jest taki samochód, który sprzyja podróżowaniu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym czy rasowym podczas Marszu Niepodległości. Grozi za to do 2 lat więzienia. 11 listopada pod hasłem "My chcemy Boga" ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości przeszło, jak szacuje policja, około 60 tysięcy osób. Jego uczestnicy oprócz polskich flag nieśli także transparenty, na których widniały na przykład hasła "Wszyscy różni, wszyscy biali" czy "Europa tylko dla białych". Pojawiły się także doniesienia o wykrzykiwaniu haseł takich jak Sieg Heil, Biała Siła, Żydzi won z Polski i usunąć żydostwo z władzy. Do prokuratury trafiły zawiadomienia wobec organizatorów marszu i osób niosących te transparenty. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Sędziowie z Luksemburga podtrzymali wcześniejszą wstępną decyzję. Za złamanie zakazu grozi Polsce co najmniej 100 tysięcy euro kary dziennie. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreślił, że Polska nigdy nie kwestionowała konieczności wykonania postanowień Trybunału. Unijny Trybunał przyznał rację Komisji Europejskiej co do konieczności zastosowania środków nadzwyczajnych i dał Polsce 15 dni na poinformowanie Brukseli o podjętych działaniach. Zdaniem sędziów wszelkie prace powinny być wstrzymane z powodu wyjątkowej sytuacji i bezwzględnie koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Trybunał podjął tę decyzję po wcześniejszym dwukrotnym wysłuchaniu obu stron. Minister środowiska Jan Szyszko mówił w Luksemburgu przed miesiącem, że prace w puszczy mają na celu ochronę siedlisk i są prowadzone tylko tam, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Pokazaliśmy, na czym polega tragedia Puszczy Białowieskiej. Komisja Europejska argumentowała z kolei, że powstrzymanie Polski przed dalszą wycinką jest konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej szkody na obszarze chronionym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mija 11 lat od jednej z największych tragedii w historii polskiego górnictwa. 21 listopada 2006 roku w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej życie straciło 23 górników. Uroczystości rocznicowe odbędą się o 11. Organizuje je Związek Sierpień 80. Po zapaleniu i wybuchu metanu w wyrobisku wybuchł pył węglowy, czyniąc największe spustoszenie i zabijając większość ofiar tragedii. Górnicy nie mieli żadnych szans. Śledztwo prowadzone po katastrofie ujawniło więc szereg rażących nieprawidłowości. Załoga pracowała pod presją czasu, bagatelizowano niebezpieczeństwo i fałszowano odczyty metanomierzy. Ostatecznie 17 osobom prokuratura postawiła zarzuty. Proces w sprawie katastrofy ruszył w listopadzie 2008 roku. Większość oskarżonych została skazana, a wyroki są już prawomocne. Proces trzech najważniejszych podsądnych wciąż się toczy. Decyzją Sądu Apelacyjnego w Katowicach sprawa wróciła bowiem do ponownego rozpatrzenia. To była relacja Moniki Krasińskiej. Kto wybiera się dziś na Litwę, musi liczyć się z dodatkowymi kontrolami. Litewska Straż Graniczna będzie ćwiczyć przy granicy z Polską. Ćwiczenia odbędą się na byłych punktach kontrolnych w Budzisku i Ogrodnikach. Litewscy pogranicznicy będą sprawdzać koordynację działań oraz doskonalić obowiązujące procedury komunikacyjne z policją i innymi służbami, w tym z Polską Strażą Graniczną. Głównym celem ćwiczeń jest usprawnienie kontroli na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej, a taką jest granica polsko-litewska. Podróżujący na Litwę będą poddawani wyrywkowej kontroli, dlatego jak informuje w komunikacie Litewska Straż Graniczna, każdy powinien posiadać przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport. Ćwiczenia rozpoczną się o 9 i potrwają około 4 godzin. Podobne działania są prowadzone regularnie na granicach wewnętrznych Litwy, a także na lotniskach. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Małym Fiatem w wielką podróż z przystankiem w Radomiu. Podróżnik Arkady Fidler zamierza przemierzyć obie Ameryki. Mimo że mały Fiat jest ciasny i mało komfortowy, znakomicie nadaje się do dalekich wypraw, przekonuje Arkady Fidler. To jest taki samochód, który sprzyja podróżowaniu i sprzyja dzięki temu, że jest powolny, że wolno się jedzie, że ma się te otwarte szyby, ten świat dociera do środka, do tej kabiny i to takiemu człowiekowi jak ja, który podróżuje, bardzo pomaga. Wcześniej maluch przejdzie renowację w radomskim zespole szkół samochodowych. Czeka nas sporo pracy, mówi Adam Niedźwiecki, pomysłodawca Akademii Renowacji. Samochód zewnętrznie wygląda bardzo dobrze, ale jest naprawdę dużo pracy, bo trzeba go rozebrać. Stan techniczny, czyli hamulce, silnik, można sprawdzić urządzeniami diagnostycznymi. Auto przejechało już całą Azję, Afrykę i pół Europy. Jeśli wszystko pójdzie, czy pojedzie dobrze, amerykańska wyprawa rozpocznie się w 2019 roku. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Poniedziałek był złym dniem dla świata sportu. Zmarli Janusz Wójcik i Jana Nowotna. Wójcik był selekcjonerem naszej piłkarskiej kadry, znanym jednak głównie z sukcesu z reprezentacją olimpijską. Na igrzyskach w Barcelonie 25 lat temu doprowadził ją do srebrnego medalu. Kapitanem był wtedy Jerzy Brzęczek. Na pewno pozostanie w pamięci jako osoba, której dużo zawdzięczamy, która dała nam początek dla wielu z nas kariery międzynarodowej. Tego na pewno nikt z nas nie zapomni i to będziemy na pewno szanować i pamiętać. Medale olimpijskie, ale też zwycięstwo w wielkoszlemowym Wimbledonie miała w swoim tenisowym CV Jana Nowotna. Czeszka odeszła po długiej chorobie nowotworowej. Teraz piłka nożna i ciąg dalszy świetnej pasy korony. Ekipa z Kielc nie przegrała kolejnego, siódmego już spotkania w Lotto Ekstraklasie. Na zakończenie 16 kolejki zremisowała w Lubinie bezbramkowo z Zagłębiem. Korona jest w tabeli piąta, Zagłębie siódme, prowadzi Legia. Pozostając przy futbolu, teraz o dymisji Tonego Pulisa, trenera Grzegorza Krychowiaka oraz innych piłkarzy West Bromu. Od dłuższego czasu grali fatalnie, na potwierdzenie tej tezy 4 kolejne porażki w Premier League. W Anglii kilka sezonów spędził Marcin Wasilewski. Po wielu latach gry za granicą wraca do kraju i tak jak się spodziewano, podpisał kontrakt z Wisłą Kraków. Mam teraz parę dni, żeby zobaczyć, na którym pułapie jestem. Rozmawiam już z trenerem od przygotowania. Na pewno będą jakieś treningi dodatkowe, żeby jak najszybciej dojść do jakiejś tam formy, którą będę mógł zaprezentować na boisku, bo wiadomo, że zaległości na pewno jakieś są, ale będę chciał jak najszybciej to zniwelować, żeby być jak najlepiej przygotowany do tego pierwszego meczu. Na zakończenie informacja na poły piłkarska, na poły hipiczna. Jerzy Engel, inny z byłych trenerów kadry, zgarnął w weekend na Służewcu małą fortunę. Wygrał bagatela 140 000 złotych. Mówiąc fachowo, trafił razem z synem Septymę, czyli wytypował zwycięskie konie w 7 gonitwach stanowiących tak zwaną grupę rozrachunkową. Tak wysoka wygrana jest rekordem na Służewcu, mój drogi. To gratulujemy panu. Gratulujemy. Gratulujemy. Ranek w zachodniej połowie kraju mglisty, w dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami na Pomorzu, a także na wschodzie. Na Górnym Śląsku i w Małopolsce popada deszcz i deszcz ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w Sudetach i Karpatach śnieg ze śniegiem i sam śnieg, państwo to wiedzą. Wiatr słaby, południowy, wysoko w górach dość silny i w porywach nawet do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. 2 stopnie w Suwałkach i Białymstoku, 3 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Trójmieście, Olsztynie i Lublinie, 4 w Poznaniu, Pile, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 5 w Szczecinie i we Wrocławiu. No i proszę pamiętać na drogach, że to już ten czas. Mały apel do kierowców na Warmii, okolice Olsztyna, Pasłęka i pewnie aż do Malborka. Wielu kierowców widzę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że jest okropna szklanka na szosie. Bardzo proszę o ostrożną jazdę, bo na pewno będzie dużo wypadków. Jest śliskawica. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5%, nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Odświeżacz automatyczny Airwick za niecałe 37 zł na Allegro. Tylko do 24 listopada zamówisz z darmową dostawą do paczkomatów InPost. Szukaj wyróżnionych ofert na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Marian, co to jest? No, to okazja, bo go nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. Niskie ceny, Media.

dyskutujemy całą piosenkę i wydawało mi się, że to jest prosta sprawa, ale myśli pan, że tak? No, spróbujmy, no. No dobrze, to próbujmy. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Ta rzecz, o której dyskutowaliśmy już od dłuższego czasu, to herbata. To za może też pana... być kawa, ale może w kawie kawa, tak nie tak. widać za bardzo. Bo jest taka ciemna, czasem mętna nawet. Chodzi o to, że pan Wojciech, przepraszam bardzo, pyta o to, dlaczego mieszamy herbatę po słodzeniu. Po co to robimy? No, żeby szybciej była słodka, żeby to się jakoś rozprowadziło po całej. A wie pan, znam jednego cieczy. Człowieka, jednego gościa, który nie miesza, bo uwielbia to, że jak już na sam koniec pije, dojedzie na dół, że to jest takie słodziutkie. Co więcej, łyżeczką uwielbia tą resztkę sobie zjadać. Ale to jest tak, że gdybyśmy nie mieszali, rzeczywiście wtedy ta herbata by była posłodzona tylko i wyłącznie na dole. Ale to nie chodzi o to, żeby rozwarstwić coś, co się zwarstwiło, tak? Żeby spowodować, że cała jest słodka. Tylko żeby wyrównać stężenie cukru w cukrze. Żeby wyrównać stężenie cukru w cukrze, ale chodzi też o to, że jeżeli ktoś dużo słodzi, to mogłoby sam sobie się, szkodzi, ja wiem. Tak, ale mogłoby się okazać, że nie cały cukier się rozpuści. I w tym momencie jest pytanie, co mieszanie tutaj zmienia. Zanim odpowiem na to pytanie, to powiem tak. Cukier to są cząsteczki chemiczne, które bardzo chętnie się z sobą łączą w kryształy. One się układają w pewne wzory, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, one się łączą w większe kompleksy. My możemy te cząsteczki oderwać. Do oderwania potrzebne są dwa czynniki. Pierwszy to jest energia, drugi czynnik to jest rozpuszczalnik. Ta kwestia energii to jest znany chyba każdemu fakt, że czym cieplejsza jest herbata, tym więcej cukru i tym szybciej on się rozpuści. No to jest właśnie ta energia. Jeżeli mamy bardzo zimną wodę, to wtedy mieszać i niewiele się tutaj zmieni. Natomiast jest jeszcze drugi czynnik, jest kwestia rozpuszczalnika. Tym rozpuszczalnikiem są cząsteczki wody. I po to, żeby jak najwięcej cukru rozpuściło się w jak najkrótszym czasie, najlepiej jest dostarczać w miejsce, gdzie ten cukier jest, coraz to nowych cząsteczek wody. Ale takich cząsteczek wody, które nie są połączone jakoś z cząsteczkami cukru. Do tej pory to była taka prosta historia, ale strasznie pan skomplikował. W efekcie, jeżeli nasypiemy na przykład łyżeczkę cukru, na dno szklanki on opadnie sobie, to w najbliższym jego sąsiedztwie mamy wodę o bardzo wysokim stężeniu cukru. I w tej wodzie już się nic więcej nie rozpuści. Ta woda już jak gdyby straciła zdolności odrywania kolejnych cząsteczek cukru, czyli rozpuszczania kolejnych cząsteczek cukru w sobie. Po to, żeby dostarczyć tam świeżą wodę, ja mówię o wodzie, chociaż mówimy o herbacie, ale tak naprawdę te zdolności rozpuszczające ma woda w tej herbacie. Musimy dostarczyć tych jak gdyby świeżych cząsteczek wody i o to chodzi w mieszaniu, żeby non-stop dostarczać do miejsca, gdzie jest cukier jeszcze nierozpuszczony, cząsteczek wody, które nie mają jeszcze cukru. To była naprawdę prosta historia. Jest jeszcze jedna rzecz, muszę panu powiedzieć. Jest jeszcze jedna rzecz. Ja muszę to rozwiązać eksperymentalnie. Że 7 w prawo, 7 w lewo. Ja wiem. Bo mnie się wydaje, że wydajniej jest mieszać widelcem, a nie łyżeczką. Tylko, że to głupio wygląda. Nie, ja to czasem robię, jak się skończą łyżeczki. Ja to też czasem robię, ale tą drugą stroną widelca, bo ona jest taka zwykle wypłaszczona nieco, więc jak łyżeczka. Ale to muszę się trochę kryć, bo tak rodzina niespecjalnie na to dobrze patrzy. Niech się pan teraz odwróci i zobaczy za szybą dwie pary bardzo szeroko otwartych oczu. Ale naprawdę, bo mnie się wydaje, że większe wiry powodujemy, jak, a to chodzi o właśnie wzburzenie i spowodowanie turbulencji, jak mieszamy widelcem. Będzie pan leciał, bo się pan trochę spieszy, prawda? Dobrze. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję, miłego dnia. 7 w lewo, 7 w prawo, widelcem. Ale może państwo spróbujecie widelcem. Do usłyszenia panu. Widelcem pomieszam. Do usłyszenia. Bo nóż nic nie zmienia. To sprawdzałem. Nóż chyba, że tym kantem. Tym kantem to w ogóle beznadziejna sprawa jest. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. To Johnny Cash, 227 trójek. Wiedziałem, że to jest prosta sprawa. Herbata tak na dobrą sprawę to się robi słodka od mieszania, ale cukier się sypie tylko po to, żeby było wiadomo, jak długo mieszać. Ale zdecydowanie ma pan rację. Projekt Tata. Tata Krystian. Dzień dobry. Już po porannej herbacie. Witam raz jeszcze. Dziś wrócimy trochę do początków rodzicielstwa i tego, że tak wielu z nas, zmęczonych rodziców, po tym pierwszym wyczerpującym etapie, kiedy maluchom poświęcamy mnóstwo uwagi, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale też na rozwój, marzymy o tym, by nasz często jedynak zaczął wreszcie bawić się sam. Choć przez chwilę, a kiedy ta chwila nadchodzi, celebrujemy ją albo wszystko psujemy, bo o błędach też będzie. Na wszystko trzeba zapracować. Jak motywować małe dziecko do tego, by zaczęło się bawić samo? To pytanie zadałem tacie Tomaszowi, którego już przedstawiłem Państwu w tym programie. Autor bloga Smaczny Sposób na Życie korzysta z popularnego nurtu RAI w rodzicielstwie. Usłyszałem, że także w kwestii to, co kreuje motywację dorosłego człowieka, tego możemy, to wszystko możemy przełożyć także na małe dzieci. Dajmy dziecku trochę wolności, tłumaczy pan Tomasz. Jeżeli dziecko jest czymś zajęte, to niepotrzebnie mu nie przerywajmy. To jest niebywale ważne. Takie pytanie, a co ty tutaj robisz? I już dziecko się skupia na nas, a nie na tym, że próbowało na przykład przed chwilą wsadzić zakrętkę od butelki na tą butelkę i było absolutnie tym pochłonięte. Ale my tu wpadamy, ojej, jak fajnie, już koniec zabawy, koniec uwagi na tej butelce. Nie przerywajmy. To jakby taka obserwacja, spojrzenie z dystansu i dostosowanie się do świata dziecka, to jest w ogóle też ważne w innych aspektach. Dajmy mu szansę. Niech czuje, że ma tą przestrzeń. Przestrzeń to jedno. Drugie to możliwość wyboru. Uczmy dzieci, że mogą wybierać. Mamy jakiś ogródek, musimy wracać, bo już się robi ciemno, a tutaj mamy rozemocjonowane dziecko, które się bawi z pieskiem i po prostu nie chce wracać. I teraz, żeby jakby nie przerywać też tej radości, możemy mu dać wybór. Prosty, żeby też był do ogarnięcia. Czyli widzę, że cały czas się świetnie bawisz. Możemy pójść teraz do domu, ale możemy też pójść za 3 minuty, żebyś się mógł jeszcze pobawić z pieskiem. Ono już wie, że trzeba będzie wrócić, ale ma wybór. Albo teraz, albo jeszcze ma te 3 minuty. Proszę zwrócić uwagę, nie pytamy czy, tylko dajemy możliwość wyboru i to ważne, nie tylko w tej sytuacji, pozwala to pokonać rozmaite kryzysy. No i wreszcie jeszcze jedna rada. W fajnie by było też tak, żebyśmy nie bawili się za niego. Może być taka analogia do teatru. Kto tu jest aktorem, a kto jest widzem? Jak spotykałem małego człowieka i chciałem się z nim koniecznie pobawić, to siadaliśmy, on przekładał te klocki nieporadnie rączkami, a ja już zaczynałem budować wspaniałą wieżę i pokazywać, co tu fajnego można z tych klocków zbudować. Ten mały tak się na mnie patrzył, zamierał, oczywiście nie bawił się już klockami, tylko patrzył na tą wieżę. I teraz rozumiem, że to ja byłem aktorem, a on był widzem, a to musi być na odwrót. No to jest najtrudniejsze moim zdaniem, nie bawić się za dziecko, zwłaszcza jeśli chodzi o klocki układanie. Przecież zawsze chciałem budować coś innego i troszkę mnie to irytowało, że idziemy w inną stronę. Synku, tatuś daj, pokażę ci. Pokażę. Tatuś ci pokaże, jak to się robi. No właśnie, a świetnie to też widać podczas na przykład czytania niemowlaką książeczek. My jesteśmy przyzwyczajeni, że książeczkę to się czyta od lewej do prawej, że nie jest do góry nogami, że jest jakaś historia, a dziecko bierze tą książeczkę, przekręca do góry nogami, zaczyna szybciej przewracać strony, niż my nadążamy na przykład czytać, zaczyna w ogóle szarpać, zamyka, odkłada. I teraz jak mamy się zachować? Przejść do tego, żeby przeczytać tą historię, bo sobie uznaliśmy, czy jakby uznać to, że rzeczywiście to jest sposób w tej chwili na konsumpcję tej książeczki? I raczej idźmy w tą drugą stronę. Jak chcę tak, to róbmy tak. Redaktor westchnął ciężko. Ciężko. No. Ale to wszystko już przerobione. Tak. No i można było. Teraz inne atrakcje nas czekają. Oczywiście, a jeśli ktoś z Państwa ma małe dziecko, to mam nadzieję, że te rady się przydadzą. Czasem jeszcze jedna rzecz prosta, ale warto o tym pamiętać. Być może to podstawowe potrzeby nie są z młodego obywatela zaspokojone i dlatego szuka naszej uwagi i nie będzie się bawić samo. Jak jest głodny czy śpiący, raczej będzie chciał to jakoś komunikować. To nie jest przepis, to są pewne drogowskazy, którymi się tu dzielimy. Jeśli w czymś pomożemy, razem z tatą roczną Hani, blogerem Tasty Ways of Life, albo Smaczny Sposób na Życie. Będziemy się cieszyć. Projekt Tata 3 na Facebooku. Tam za chwilę raz jeszcze ta krótka rozmowa. Dziękujemy. A teraz coś zupełnie innej. Beata Michniewicz czyta odklejki. W domu podczas zabawy z tatą. Alicja, proszę zrobić a. Tata, a. Zaczerwienione gardło. Muszę panu coś przepisać. Krem do smarowania buzi w tabletkach i syrop o smaku antybiotyk. Ja nie lubię tego smaku antybiotyk. Też nie, ale musiałem wziąć. Nie lubię. Jeszcze w sprawie tego mieszania i tego, kiedy jest bardziej słodkie, widelec generalnie jest lepszy, gdyż wywołuje 6 wirów wtedy, kiedy łyżeczka tylko 2. Prawy i lewy. No i to jest logiczne. Logiczne rozumowanie. Ranek@polskieradio.pl 71335 telefonicznie 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 159 900 zł. Zapraszamy 25 listopada do salonów na spektakularny dzień z Lexusem. Lexus. Welcome to the future. Już teraz w Lidlu. Wybrane czekolady Finker tego samego smaku. 3 w cenie 2. Na przykład czekolada z orzechami złoty 79 za opakowanie oraz pistacje bez soli 44% taniej. 9,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mocny aromat. Delikatny smak. Porozmawiajmy o kawie. Przy kawie. Katalog z najnowszą ofertą automatycznych ekspresów do kawy. Dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Każdy wielbiciel dobrej kawy znajdzie coś dla siebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Wpis Donalda Tuska na Twitterze jest nawoływaniem do działań wymierzonych w bezpieczeństwo i suwerenność Polski, mówi szef MON. Zdaniem Antoniego Macierewicza zarzuty szefa Rady Europejskiej są bezpodstawne. Został opublikowany mniej więcej w tym samym momencie, w którym kończyłem niesłychanie istotną rozmowę z panem ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Abstrakcyjność tego, co napisał pan Donald Tusk, mówiąc, że jest konflikt zasadniczy między Polską a Ukrainą, pokazuje jego niechęć do widzenia rzeczywistości i chęć kłamstwa. Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów. Strategia PiS czy plan Kremla, napisał na Twitterze Donald Tusk. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie 3-dniowego wyjazdu prezydenta Gdańska, jego zastępcy i 2 urzędników do Madrytu. Miała go sfinansować jedna z gdańskich spółek. Dochodzenie dotyczy przyjęcia korzyści majątkowych przez urzędników magistratu. Mieli oni uczestniczyć w konferencji na temat wody. Meteorolodzy ostrzegają przed oblodzeniami w dużej części kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność na drogach. Na Warmii i Mazurach bardzo ślisko może być w Elblągu, Lidzbarku, Ostródzie, Nidzicy, Działdowie, Kętrzynie i Gołdapi. Piaskarki pracują na Krajowej 7, Warszawa-Gdańsk oraz na trasie Krajowej 51. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. Dominik Olęcki. Dzień dobry. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła w październiku o 7,1% rok do roku. Wskaźnik liczony w cenach bieżących wzrósł o 8%. Takie informacje podał GUS. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Piotr Bielski podkreśla, że Polacy chętnie kupowali m.in. dobra trwałe, takie jak samochody czy sprzęt domowy. Ekspert spodziewa się, że dobre nastroje polskich konsumentów będą trwały w kolejnych miesiącach. Wydaje się, że taki w miarę wysoki wzrost sprzedaży powinien się utrzymać, bo wprawdzie efekt programu 500+ na dynamikę roczną powinien wygasać, ale dynamika płac rośnie i to będzie czynnik, który będzie podtrzymywał wzrost wydatków. GUS poinformował też, że produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 12,3% licząc rok do roku. Są to dane lepsze od oczekiwań ekonomistów. W przemyśle mieliśmy bardzo mocny, ponad 12% wzrost, który przekroczył oczekiwania. Wydaje się, że jest to potwierdzenie tego, że dobra koniunktura w Europie powoduje cały czas rosnący popyt na polskie towary i podejrzewam, że to właśnie popyt z zagranicy jest takim motorem napędowym produkcji. Sugeruje to też struktura danych, według której te działy przemysłu, które tradycyjnie dużą część przeznaczają na eksport, notowały najwyższe tempa wzrostu. W październiku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 20,3% rok do roku. Spójrzmy jeszcze na azjatyckie giełdy. Japoński indeks Nikkei zyskuje 0,7%, chiński Shanghai Composite zyskuje 0,68%, południowo-koreański Kospi 0,11% na plusie, Hang Seng z Hongkongu zyskuje 0,85%. Ropa nieco tańsza niż wczoraj. Baryłka amerykańskiej kosztuje teraz $56.45, a złoto po $1,280 za jedną uncję. I czas na kursy walut o poranku. Obecnie za euro płacimy 4 zł 23 grosze, dolar kosztuje 3,60, frank szwajcarski 3,63, a kurs funta brytyjskiego to 4 zł i 77 groszy. Więcej ekonomii za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Koleos, nowego SUV-a w klasie premium. W zachodniej połowie kraju ranek mglisty mamy, w dzień pochmurno z rozpogodzeniami na Pomorzu, a także na wschodzie. Na południu popada deszcz i deszcz ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach śnieg. 2 stopnie w Suwałkach i Białymstoku, 3 w Warszawie, Piotrkowie, Słupsku, Elblągu, Chełmie i we Włocławku, 4 w Poznaniu, Legnicy, Katowicach, Tarnowie i Krośnie, do 5 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Jeszcze taka ciekawostka, być może ktoś z Państwa jest zainteresowany. Na poligonie w Wędrzynie pochmurno, deszczowo i śnieżnie, 5 stopni powyżej zera. Warunki bojowe.

time stand still be for me. Frozen here on the ladder of my life, it's much too late save myself from falling. I took a chance and changed your way of life, but you misread my meaning. Elton John, George Michael i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Do jutra za 15,5 minuty 8. Zapraszamy do Trójki. No i teraz zgodnie z obietnicą. Służby czołgowe i samochodowe mają dziś swoje święto. Jest więc okazja, żeby odwiedzić pancerniaków i sprawdzić, jakim sprzętem dysponuje dziś nasze wojsko. Niedaleko stąd, w warszawskiej Wesołej, stacjonują jednostki Brygady Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki. Część żołnierzy jest co prawda na poligonie 500 km od Warszawy, ale na posterunku został dowódca 4. Kompanii Czołgów, porucznik Patryk Pankowski. Skorzystaliśmy z jego gościnności, a konkretnie zrobiła to zafascynowana czołgami Ewa Dudzińska. Nie, no to on jest inny niż Rudy, zupełnie inny. To jest Leopard 2-4. Różnica dwóch generacji, bo przed nami mamy czołg podstawowy 3. generacji i Rudy, czołg 1. generacji. Tutaj 55 ton masy bojowej wprowadza do walki 12-cylindrowy silnik wielopaliwowy o mocy 1500 koni. To jest coś nieporównywalnego do naszego słynnego Rudego. Ładuj przejść pancernym. Ja jestem akurat w Jemiołowie. Podpułkownik Andrzej Borowiak, dowódca batalionu czołgów 1. Brygady Pancernej. Na poligonie w Wędrzynie. Zimno, śnieg jest? Zimno, zimno. Był taki śnieg, że przez 20 minut widoczność była dosłownie na 2-3 metry. Tak potężne płatki śniegu padały. Ojej, to uroczo. A jak czołgi się zachowują w takiej sytuacji? Nie jest problem z przyczepnością, no i trzeba mu pomagać wtedy. Bo czołg nie lubi właśnie bardzo dużych, miękkich gruntów. Tak jak w samochodzie zakłada się łańcuchy, w czołgu chyba już nie. Nam generalnie powinny wystarczyć gąsienice. Na zimę ewentualnie jeszcze możemy sobie dodatkowo zakładać takie gruntozaczepy, które nam pomagają w grubej pokrywie śnieżnej. Tutaj mamy tak zwane gruntozaczepy. Zdejmuje się te gumowe nakładki i na ich miejsce wkłada takie gruntozaczepy, które są zabezpieczone, żebyśmy ich nie zgubili w trakcie jazdy. My stoimy z tyłu, rozumiem, że przód jest... To jest przód? Tak, to jest przód czołgów, bo te czołgi w położeniu marszowym armatę mają na godzinie 6, tak? Czyli do tyłu. No stąd moja pomyłka. Panie poruczniku, a czy ja sobie dam radę? Na pewno, ja wsiądę pierwszy, pani zobaczy, jak to robię i pani pomogę. Dobrze, że mam spodnie. Podam pani rękę. Weszłam? Niech pan potwierdzi. No jeszcze pani nie weszła. Nie mogę tutaj świadczyć nieprawdy. Niech mnie pani nie rozśmierza. Niemożliwe jest wejście przez włas kierowcy ze względu na to, że jest tam zbyt mała przestrzeń. To jest tam, gdzie Gustlik siedział. Gustlik był ładowniczym i Gustlik ładował. Dlaczego on zawsze śnił kciuk? To jakieś takie jego osobiste przyzwyczajenia, jakieś przesądy bardziej. Jest przeciwpancerny. Gotowe. Wystrzał. Dostał pod ogon. Dołóżmy jeszcze. Wyposażono czołg w bardzo zaawansowane systemy obserwacyjne i systemy kierowania ogniem. Jeżeli na przykład w czasie II wojny światowej celowniczy działa, musiał obliczyć odległość do celu, za nas obecnie robi to zaawansowany system kierowania ogniem. To naprawdę trzeba być wysportowanym, żeby a się tutaj widać właśnie miejsce kierowcy. O, nie musi wchodzić przez włas wtedy. Tyle żelastwa dla panów, tak mało miejsca. Czołg jest naprawdę ergonomiczny i można w nim żyć jak w kempingu, co często realizujemy na różnego rodzaju ćwiczeniach i poligonach. A ile on pali, ciekawa jestem. W zależności oczywiście od tego, po jakim terenie się porusza. Średnią 5 litrów na kilometr. Benzyna, ropa. To jest silnik wielopaliwowy, więc pojedzie na wszystkim, ale zasadniczo... nie na gazie. Olej napędowy. No nie, na gazie nie pojedzie. Czy to jest tak jak w samochodzie? Wystarczy stacyjka i kluczyk? Tak jak w nowoczesnym samochodzie. Kluczyk jest, ale trzeba użyć przycisku start. Czyli startujemy? Startujemy. Kierunkowskaz? Czołg jest wyposażony we wszystko to, co przewiduje kodeks ruchu drogowego. Czyli ma kierunkowskazy, światła mijania drogowe, światła stopu. Szybko! Rozpędza się do 70 km na godzinę. Au! Na każdą tonę masy czołgu przypada 27 koni mechanicznych, więc to jest, jeśli chodzi o czołgi, niesamowity wynik. Piękna rzecz, naprawdę piękna rzecz. A do roli czołgistki przemierzała się z entuzjazmem, jak państwo słyszeli, Ewa Tucińska. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the hot garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Time. takie powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, ale rozwinięcie tego powiedzenia jest takie, że pieniądze można kupić czołg i to jest właśnie szczęście. Ja tylko powiem, że moje zainteresowania czołgowe wspiera bardzo moja ukochana, która raz w prezencie zapewniła mi przejażdżkę na pancerzu czołgu, a za drugim razem na urodziny wyprawę do Muzeum Czołgowego w Bovington. Jest to fantastyczna sprawa. Dzięki, do usłyszenia. Co takiego jest w czołgach, że tak rozpalają wyobraźnię? Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Ciekawe, czy oni tam mają takie radio, żeby sobie posłuchać w czołgu. Takie... Na pewno mają. I nie takie, że ja brzoza, jak nie słyszysz, tylko... Proszę ustawić trójkę. No dobrze. To zaczniemy może muzycznie w takim razie. Oj, tak kosmicznie troszkę muzycznie. I oni jadą w tym czołgu i tak sobie słuchają. I tak ruszają szyją i głową do przodu i do tyłu. Hełmofonami swoimi. Ale nie, no to dobre do czołgu. Moim zdaniem bardzo dobre. Nie przeszkadza. Nie zagłuszy wybuchu, żeby nie było tak, że nie zauważyli, że coś wypalili. Tak, gdyby ktoś nie wiedział, to Tame Impala oczywiście, które to zespół dwa lata po wydaniu trzeciej płyty zatytułowanej Currents wracają do sesji nagraniowej z tamtych czasów i sięgają po nagrania, które na albumie się nie zmieściły. Nowe wydawnictwo pochodzącego z australijskiego Perth zespołu nosi tytuł Currents, Besides and Remixes. To pięcioutworowy mini-album z trzema niepublikowanymi wcześniej piosenkami. O, teraz jakby z wnętrza czołgu. No? Nawet muzycznie przypasowało. I to jest taki mini album z trzema niepublikowanymi wcześniej piosenkami i dwoma remiksami. Uwagę szczególnie przykuwa niemal 10-minutowa wersja tego właśnie utworu, który słyszymy, Let It Happen, przygotowana przez belgijski duet producencki Solwax. Ale to w wersji oryginalnej. Dziś proszę posłuchać fragment Let It Happen, Tame Impala. No dobrze, to czołg sobie jedzie, a ja powiem teraz, że barceloński festiwal muzyki elektronicznej Sonar w przyszłym roku obchodzić będzie ćwierćwiecze. Ten nieuchronnie upływający czas stał się impulsem dla jego organizatorów do podjęcia próby nawiązania kontaktu z cywilizacją pozaziemską. Na celowniku znalazła się odkryta w tym roku planeta GJ273, krążąca wokół gwiazdy Luitena. Znajduje się ona około 117 bilionów kilometrów od Ziemi, a współczynnik jej podobieństwa do naszej planety wynosi 86. W celu zagadania do kosmitów w ciągu kilku ostatnich dni organizatorzy festiwalu Sonar wysłali drogą radiową z norweskiego Tromsø krótkie utwory muzyczne przygotowane przez zaprzyjaźnionych muzyków, m.in. Jean-Michela Jarre'a, Holly Hennon, Olafura Arnaldsa, Laurenta Garniera i duetu Mode Selector. Przewidywany czas dotarcia do GJ273B to, uwaga, 3 listopada 2030 roku. Jak oni nam odeślą, lepiej zmiksowane to będzie. To będzie wstyd. Potem przyjdzie nam czekać na odpowiedź od GJ273 Nian. Jeśli się szybko zorganizują, to może jeszcze nawet i my usłyszymy, czego słuchali 13 lat wcześniej. Za pośrednictwem strony sonarcalling.com do 1 marca można przesłać własną muzykę oryginalną, nie dłużej niż 10 sekund. Trzy wybrane utwory także polecą w przestworze, a ich twórcy otrzymają VIP-owskie bilety dla 4 osób na najbliższą edycję festiwalu Sonar. Takie pomysły na promocję są, proszę pana, dzisiaj. Przypomnę, Sonar od 14 do 16 czerwca w Barcelonie. Ziemia pozostaje jedyną planetą, na której zaobserwowano życie. Informacje o odkryciu życia inteligentnego wciąż nie udało się potwierdzić, ale może to będzie dowód. No i na koniec coś, bo wiem, że czekasz koniecznie na wieści od Noela Gallaghera. Albo od jego brata. Tym razem od Noela, jeśli pozwolisz. Nową piosenką zatytułowaną It's a Beautiful World. I to jest o naszym świecie. Podzielił się właśnie Noel. Były gitarzysta zespołu Oasis odlicza już godziny do piątkowej premiery płyty Who Built the Moon? I znów kosmicznie, którą nagrał z dowodzoną przez siebie grupą High Flying Birds. Do pracy nad nią zaprosił producenta Davida Holmesa oraz Paula Wellera i Johnny'ego Mara. It's a Beautiful World to trzeci singiel z tego wydawnictwa. We'll be right back.